नहीं मिलेगा, शांति भगवान के तो भोर से होती है। तो अब ये जो बात है कि सरासरी मानते नहीं, लोग करा मानते नहीं, अब उन्हें उसके साथ कैसे हो, घर में आपस में प्रेम नहीं, कोई आदमी अपने घर मानता नहीं, तो सुख कैसे हो। कोई बदलने का गया करता है नहीं, घर को कोई कहो न माने, मन मन सुख खुशी बनाओ, कोई नहीं माने तो मन मन खुशी बनाओ। मैं आपके मंगलमय विधान में क्यों मैं टांग रहा, मैं भी क्यों कर रही हूँ, भगवान के सन्मुख हो जाओ और सजनों छोरा छोरी के विमुख हो जाओ, छुट्टी दे दो मन से, कहने में नहीं भीतर मन से खुशी हो जाओ, घर वाला भी खुशी हो जाऊ करो, करो प्रेम से कहना ना भाई यो करो ठीक है, यो करो ठीक है, कह दो भीतर से ऐसे करो कि चाहे सो करो, अपना कितना दिन का संग है, एक कितना दिन से हुआ है, एक कब तक रहना है पता है नहीं, इनके साथ रहना अपना है नहीं, पहले से रहना साथ में था नहीं और अगर ये साथ रहेगा नहीं, दुख दो सुख दो कई बात है, अपने भगवान की तरफ रखो, भगवान का संग कभी मिटेगा नहीं, आप नहीं सोच आप छोड़ोगे याद भी नहीं करोगे तो भगवान छोड़ेगा नहीं, भगवान सदा साथ में रहे, सर्वश्रेष्ठ सन्निवेश ईश्वर सर्वभूता सबके हृदय में रहते हैं, साथ रहने वाले केवल भगवान है, उनके साथ कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, पर साथ रहने वाले नहीं है उनको तो अपना समझते हैं, जो हरदम साथ वाला है उनको अपना नहीं समझते, ये मूल भूल है, मूल भूल संसारी चीजों को अपनी समझते हैं, फिर भगवान को अपना नहीं समझते, ये मूल भूल है, इस भूल को मिटाओ। नाथ आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरे कोई अपना है नहीं। मीना बाई स्वरूप से ही सब छोड़ दिया, सास आर पी एल सब छोड़ दिया और चली गई द्वारिका जी। हद कर दी महाराज, हद ही मीना बाई ने, मुर्दा भी नहीं रहा। आदमी मरता है मुर्दा तो बाकी रहता है, भगवान बीच मर गए सब भी। मेरे तो कोई गोपाल दूसरा तो कोई अपना नहीं है। ये जो मन मोटा हो जाता है, हमारी बात मानते नहीं है तो क्या है? ये चेतावनी दे रहे, चेतावनी कि हमारा कोई नहीं है, हमारे सिवाय भगवान की कोई नहीं है। और भगवान सदा आपके साथ रहते हैं, उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं है। सर्वस्वेश सबके हृदय में अच्छी तरह से प्रवेश हो, सबके हृदय में श्री ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति। जो हरदम साथ रहते हैं तो दृष्टि नहीं है, और जो साधम साथ रहने वाले नहीं है उनकी आशा रखते हैं। दो बात है, कम से कम इस संसार की आशा छोड़ दे। ये हमारा कर्म मानेंगे, हमारे साथ रहेंगे, ये सहायता करेंगे, हृदय से सहायता छोड़ दे। हृदय से ये हमारी सहायता करेंगे, हृदय से ही छोड़ दे। बाहर से कहे नहीं और वो जतावे नहीं, भीतर से जाने के किसी से कोई मतलब नहीं है। सज्जनों कोई नहीं है अपना, मैं तो फिर गोपाल दूसरे और कोई। सार बात है, सार बात है, मेरे तो फिर गोपाल दूसरे और कोई, मेरे तो फिर गोपाल दूसरे और कोई। हृदय में सा तो पकाओ, जहां दूसरे विरुद्ध होते हैं, अपना कहना नहीं मानते हैं, वे क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं। वे मानो ये कह रहे हैं तो हमारी आशा मत रखो, अपने आशा होनी की रखते हैं। तो संसार की आशा वाला सुखी नहीं हो सकता, और वो कर्म आपके रुपये हो जाए, लोग अनुकूल हो जाए तो ही शांति नहीं मिलेगी। अरे भगवान कुछ भी नहीं माने, आपको दर्शन भी नहीं दे, आप सुने भी नहीं, आप पुकार तो बोले भी नहीं, करे भी नहीं, तो अभी जाओगे कहा बताओ? किसको कहोगे? सुनने वाला है कौन? निब्बे की बात है, 1990 वृंदावन गए थे हम, हमारे विद्या गुरु जी महाराज पधार गए, फिर वहां से जाने लगे जयपुर पासे। चंद्रराम जी को हो गया म्यादी बुखार, वहां ठहरना पड़ा। तो एक दिन पंडित जी महाराज ने कहा, रात भगवान विष्णु के दर्शन हुए स्वप्न में, और मैंने कहा कि महाराज आप कठोर बहुत हो, कड़े बहुत हो, कितने अच्छा नहीं, जबान से नजर आ रहा है भाई, तो जबान रुक और कहा जावे, और कहा जावे, किसको कहे, कौन सुनने वाला है? अच्छा है तो मंदे है तो, भले है तो बुरे है तो, है एक ही और कोई है नहीं। हमारी तो जबान रुक गई, हम तो चुप हो गए। तेरे को अच्छा लगे वहां चले जा। अब तो कोई सजनो है नहीं, एक कहावत आती है गीता रस चेता रस सुन लगा था अंगार, एक रखे वाणी और चारों नरक द्वार, चारों ऋषि नरक में जाते हैं। एक तो गीता री घड़ी गीता का गीत गीत गाओ गाँव में जमाई आवे तो गीत गाओ जावे, एक तो तरह तरह का चित्र बनावे स्त्री अंगार पुरुष अंगार, और एक सुल बनाते हरे ने सुल बनाते। गीता रस चेता रस सुल लगाना था ना रहा, और एक लट्टो बाणियों बाजार एक एक हिंदू दुकान है चिन्ह नरकों द्वार है, नरकों द्वार एक है चारों ही नरक द्वार है। जो ठाकुर जी है एक लता बाणी है, वो तो दूसरो कोई हम करे क्या मन मानी करे बात, परंतु एक तो बाणी जो है नहीं, परंतु हमारे ऐसे मालूम आए एक एक ही है। अब यहाँ पर जाएगा कहा जाएंगे, करनी बात भले ही कहो भगवान के शाम हृदय धर्म हृदय वाला कोई है ही नहीं। संत महात्मा ही दो नंबर में वे बने हुए हैं, भगवान है ही ऐसे ही श्रुते श्रुते ही। तो अब और किसको कहे, कोई है ही नहीं सुनने वाला, ऐसे समझ करके भगवान में ऊपर बाहर रहो तो सभी तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, अब सुनो मत सुनो हमारे तो आप ही हो कुछ भी करो, ऐसे हृदय से देर भगवान के शरण हो जाओ, दुख की परवाह मत करो, दुख ही सुख में परिणत हो जाएगा, दुख भी सुख में परिणत हो जाएगा, एकदम मौज हो जाएगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, छोड़ा छोड़ी करा नहीं मानते, घर में सब करा नहीं मानते, और करना मनाने की बात ही अपने छोड़ दे, इस शरीर को उनके साथ ही कर दे, बस तुम कहना मानो और मत मानो कुछ करो, खिलाओ और पिलाओ, न खिलाओ न पिलाओ न करो कुछ मत करो, तुम्हारी मर्जी है वैसे करो, सो निहाल हो जाओ एक ही भगवान के चरणों के शरण। हे नाथ हूँ हारो बहु भी दिजतन करनी अतिशय प्रबल लगा जाए, भगवान के शरण हो जाओ। गीता में क्या सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक वही शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, इस बात को पकड़ लो आप, अब चिंता क्यों करो, बड़ी भारी आफत आ गई, दुख आ गया, नरक आ गए, रोड खाने में रोटी नहीं है, पैर में कपड़ा नहीं है, सोने जगह नहीं है, मकान है नहीं, कुछ नहीं है, तो भी अपने मन में निश्चिंत रहो, भगवान के ऊपर भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अपने क्या मतलब है, क्या तब रोटी से कम है, कपड़े का कम है, हमारे मकान से क्या मतलब है, अपने भगवान है, भगवान को समझ कर मस्त हो जाओ। देखो आप संसार मात्र बदल जाए, सबसे बड़े भगवान के शरणों के शरण हो जाए, ये संसार मात्र बदल जाए। मनोहर दास जी बाबा जी थे, हांडी वाले बाबा, हांडी हांडी रखते है वो, ये टट्टी जावे तो वो पीड़ में वो खावण में विशाल में मांगण में वो देता है हांडी का पास। गुरु जी महाराज शांत हो गए, तो सरदार सिंह जी महाराज थे, उनके सामने हंडी रख दी, या दौड़िया पीढ़ी या कुछ दे देंगे, मैं रुपया दे देंगे, उम्र होते थी पीढ़िया, वो हजार मैंने तो आगे ढीली कर दी। अब एक और थे जमा था जरा, मैं मेरे से कुछ नहीं होता, अब सर दिया मेरे से नहीं होता महाराज, माफ करो। इस तरह से भीतर से भगवान के ऊपर हो जाओ निर्भर, अब तेरी मर्जी और से सुन कर, दुख देना दुख दे दो, सुख देना सुख दे दो, मर्जी और जीव रख दो, तुम्हारी जैसे मर्जी हो वैसे करो, हमारा कुछ नहीं कहना है। अब देखो तो सही, एक दो दिन तैयार भगवान परीक्षा लेंगे थोड़ा थोड़ा, भगवान की परीक्षा और तरह की होती है, भगवान की परीक्षा भगवान अनजान है लेते ऐसे नहीं है, तुम्हारे को बताते हैं तुम्हारा कितना विश्वास है मेरे पर, ये बात बताने के लिए परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा अपने ही अपनी होती अपनी, तो तुम जा तेरा काम न जा, अपने मस्त रहे, अपने तो आनंद है, तेरा नाम ले लिया तेरे शरण हो गए बस, हमारे को जो करना तो कर लिया, हम और कुछ कर नहीं कर सकते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो भगवान को कह दिया हमने और मस्त हो जाओ, जैसे रखो वैसे रखो, क्यों रखो, जो तुम कृपाल सरण शरण पावे। आप देखो तो सही, मैंने तो अभी कहा ना, एक संसार सन्मुख हो जाए, एक भगवान सन्मुख हो जाए, तो संसार के सन्मुख होने से दुख ही दुख है, सुख दिखता है धन संपत्ति वैभव परिवार, कुछ सुख देने वाली नहीं है, आपत्ति आपत्ति कोई, अरे भगवान के शरण में आनंद ही आनंद है सर। कैसा देव से वरिण तुल्या, क्रोधो भी देव से वरिण तुल्या, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, नल को उबर मणि गिरी हुआ है, मेरा खड़ा रहने का जो खड़ा ही दिया, दादाजी ने साफ दिया, कहते इतने ही होश को लाने कि मैं आया हूँ, बता बोली कपूर पहनने को नहीं लगेगी, खड़े रहेगी जाओ वृक्ष हो जाओगे, तुमसे देखे भगवान के क्रोध है संत महात्माओं का, वो वरदान दिया भगवान के दर्शन हुए महाराज, भगवान के दर्शन क्रोध उसे दिए साहब, जाओ वृक्ष बन जाओगे, उंगल बंद है भगवान का, उंगल बंद हवा जी का चटका जी गिर गया, दर्शना नो भवेद बंदा साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम नरगतात्म नाम, दर्शना नो भवेद बंदा पुरुषोक्षोषा, जैसे सूर्य उदय होने से अंधेरा दूर होता है, अंधेरा होता नहीं है, ऐसे भगवान में सन्मुख हो जाए सब काम ठीक होता है, रूंगा बना दिया तो ठीक है, तो भगवान के शरण हो जाओ, फिर भगवान जाने तुम जाने, तुम्हारी परवाह नहीं है, मत हो मौज जा ही पाई हो, नहीं हो मौज तो क्या करेंगे, जैसे दिन बिताते हैं अब ऐसे दिन बिताओ, दिन न बने तुम जहा हो, सुख पहुंचाओ दुख पहुंचाओ, अनुकूलता देव प्रतिकूलता देव, आदर देव निरादर देव, प्रशंसा करो निंदा करो, कुछ भी करो, संसार में क्या मतलब, हमें उसे क्या मतलब है, न संसार के सुख से मतलब है न संसार के दुख से मतलब है, हमारे तो मतलब भगवान से है, आप हमारे और हम आप गए बस। अब ऐसी बात आप जानो, आपका हो जाए बहुत ऊंचाई भाई, भगवान के ऊपर कर दिया सबका सब, तुम जाओ तुम्हारा काम जाओ, एक भगवान के सामने हो जाओ, सर्व धर्मान पर एकम सर्व को ये तम शब्द बताया है, जो सर्व को ये तम अत्यंत वो बनी असली बात बढ़िया बात तेरे हित के लिए कहता हूँ, सर्व गुयतम भूयश्रु में परमम बस परम वचन है तेरे हित के लिए, इस ओर से मेरी देता बख्शा में तेरे हित हूँ माँ में कम सर मन में ये चुप रखो मत ढिलाई नहीं है, अब तुम्हारे है, अब तुम जाना तुम्हारा काम जाना है, निश्चिंत हो जाओ चिंता छोड़ दो, देखो आप तुम्हारा सा संसार मात्र और हो जाए और नहीं भाई और नहीं सही, अपने किस करना ही नहीं है, जो हुआ जैसे दर्द निकला है तो बहुत वही दिन निकले, इनसे खराब तो होता नहीं, अरे हो जाए तो हो जाओ, अब तो भगवान पर छोड़ दिया तो बहुत झंझट मिट जाएगी, तरह तरह के उपाय मिट जाएगा, कहाँ जावे किसो कहे कोई कहे जरूरत नहीं, हमें कड़े ही जरूरत नहीं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम जाओ तुम्हारा काम है, सजनों बात तो ऐसी है, एक भगवान के चरणों का शरण ले लिया बस, जो दुख पाया होगा आज दिन तक वैसे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो जाए तो राजी हो जाओ, इतनी हिम्मत कर लो कि हम सुख दुख रे परवाह नहीं करेंगे, ना सुख रे परवाह ना दुख रे परवाह, हम तो आपके शरण हो गए, हमें क्या मतलब सुख से क्या मतलब दुख से, मतलब ही नहीं है, हमें तो आप गए हैं, आपसे मतलब है, आपके दोनों के शरण हो गए, अब हमारे कोई मतलब नहीं है, ना अनुकूलता का मतलब है ना प्रतिकूलता का मतलब है, सज्जन अगर हो सके तो बात बढ़ जाए, एकदम मस्त हो जाए, तो थारो वृद जो ये सब दिया मत जो करनिया मारी रे भला, तू थारो अब चलो अपना काम जा रहे, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, बिल्कुल निसंग होकर के क्या दो बात, जैसी मर्जी हो जाए जाए विद राखे राम ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, वो कह रहे आपका जो इष्ट है संसार बस, सब झंझट मिट जाए सब झंझट, गृहस्थ में रहते हुए साधु रहते हुए गृहस्थ रहते हुए अपने है जाओ रहते हुए भीतर से सब दे दे भैया, चिंता छोड़ दो क्या होगा कैसे होगा, अब क्या होगा तुम जानो, कैसे होगा तुम जानो, किस तरह होगा तुम जानो, सर्व धर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, एक प्रभु के चरणों में शरण हो गया, अब जो हो गया सो हो जाएगा, परवाह नहीं करे, विरुद्ध से विरुद्ध हुई पर भी घटना घटे तो क्या हम क्यों डरे, अरे क्यों कहे कि तुम अनुकूल कर दो, तुम्हारे जितना मर्जी है जैसे प्रतिकूल भेज दो जो कुछ भेज दो, आप जानो आपका काम जा रहे, अगर हिम्मत हो तो बात ये है, अपने निश्चिंत हो जाओ, मेरे भाई की तरह कोई साथी नहीं, स्त्री शरीर एक ही चली गई द्वारका जी, वहां जाकर कहते थे मेरे तो गिरधर के पास दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर के पास दूसरा न कोई, और मतलब नहीं है मौज हो जाए भगवान के शरणों के शरण हो गया। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ रखो विश्वास, तुलसी सीता राम कहू दृढ़ रखो विश्वास, कबरू भेड़े ना सुने रामचंद्र के दास। जब बीड़ जाए तो बिगड़ जाए, अपने क्या मतलब, अपने बिगड़ने से दूसरे क्या मतलब है, अपने तो मतलब भगवान से है, हम आपके हैं बस बस। अब जो कुछ हो सो मुंह से निहाल हो जाओगे, संसार बदल जाएगा, संसार मात्र बदल जाएगा, सब संसार बदल जाएगा, मौज ही मौज में सब जगह आनंद, सदा दिवाली संत के आठू पैर आनंद, भगवान के चरणों में शरण हो गया। कैसी परिस्थिति भेजो महाराज, हमें कोई मतलब नहीं है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना अनुकूलता से मतलब है, ना प्रतिकूल से मतलब, हमें मतलब आपसे है। माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्वपापे विमोक्ष्यामि, मा सोचा तू चिंता मत कर, तू चिंता छोड़ दे, मा सोचा ऐसे शास्त्र में जाएंगे, मा सोचा संपदम देवी अभी जातो से देवी से, तो इसमें चिंता मत कर, अरे अंत में तुम चिंता मत कर, तो आपने मना कर दिया, चिंता में क्यों करूं, मैं चिंता क्यों करूं बाबा, आपने कह दिया चिंता मत करो, बस निश्चिंत हो जाओ तो सब काम ठीक हो जाए, आप सब मिट जाए, एक साथ ही सब हो जाए, बस अनुकूलता प्रतिकूलता सब गए, आग लग जाए, आग लग जाए, बस हमें कोई मतलब नहीं है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, हम सुखी रहे दुखी रहे क्या मतलब, हम तो आपके हैं, संसार सब बदल जाएगा आपके लिए, नहीं बदले तो मत बदलो, अपने बदल जाओ, भगवान के हो जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम, अनन्य भाव से केवल भगवान के शरण हो गए, हे नाथ आप जानो, आप गंगा जानो। भाई बात बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम बात है, सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए जिंदगी मिल जाए, अब सुख और दुख दोनों को त्याग दिया फिर क्या रहेगा, शांति रहेगी, आनंद ही रहेगा, और क्या रहेगा, हर हालत में किसी हालत में रहो, अपने क्या मतलब भाई, अपने मतलब नहीं सुख से, ना दुख से मतलब, ना अनुकूलता से मतलब, ना प्रतिकूलता से मतलब, हम तो भगवान के हैं बस, जाई विदा के राम, जाई विदा के राम, बहुत ठीक है महाराज, भगवान आप विचार पड़ जाएगा, क्या करें, क्या करो तुम जाओ तुम्हारा, बस बात है ये, अगर करो हिम्मत हो तो ये बात है, ये भगवान के चरणों में शरण हो जाए, उसे आश्रय ले लिया, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम है तो चातक दूसरी आश, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, वही आशा गई विश्वास, चातक बपे आप पानी पीता है केवल बदल का वैसे, ऐसे भगवान पर ही विश्वास करके और शरण हो जाओ, अपने चिंता नहीं करनी, मैं चिंता क्यों करूं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वो करेगा, हमें क्या मतलब है, क्या मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, क्या अनुभूता रहे, क्या अनुभूता रहे। नहीं सह तो कह दिया कि महाराज मैंने से ऐसा आ नहीं जाता, हमारा आ नहीं जाता, हमेशा आ नहीं जाता। दो नंबर में बात है क्या दो, और एक नंबर की बात यह है कि परवाह नहीं, तुम्हें परवाह नहीं तो हमारी क्या परवाह है। तुम परम दयालु हो, तुम्हारे सामने कोई दुखी रह नहीं सकता, तो तुम जानो हमें क्या मतलब से, हमें तो मतलब नहीं इसे, वैसे मतलब तुम्हारे से। ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो, द्रौपदी गति मेरा क्या बिगड़ेगा। मोहपति पास पास गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। मोहपति पास और पास गए तुम पति, अब पत जाएगा। अब सूर के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुबदा उघाड़ी, दुबदा उघाड़ी देखो तो समझ आएगी। हम क्यों गए, देखो दुबदा उघाड़ी दिया तुम्हारी क्या मतलब है, क्या सर्व से मतलब है, क्या ठीक से मतलब है, क्या बेटी से मतलब है। सज्जनों हिम्मत हो जाए तो बात ये बढ़िया है एकदम, इससे समान कोई बात नहीं है। सबसे श्रेष्ठ बात भगवान के शरण हो गया, इसको सर्व कुछ तो शब्द कहा है। और सर्व गुहितम एक बार आया गीता में, दो बार नहीं आया। सर्व गुहितम सबसे वो बनी है असली बात, हृदय की बात। इंद्र ना तो ना भक्त आए कदा दादा न तो आसूस बच्चे न सभा योग में सुई थी उसको मत करा। अपने अपने मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। दुख में मौज, सुख में मौज, अनुकूलता में मौज, प्रतिकूलता में मौज, आपदा हो तो मौज, संपत्ति आवे तो मौज, अपना तो मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। जय भी दया कह रहा हूँ, ताई भी जाइए, जय तुम्हारी मर्जी, ऐसी तुम्हारी मर्जी है तो बस ऐसा मर्जी, हम पसंद है। भाइयों बात तो ये है, सच्ची बात ये है, फिर सुख दुख की कोई परवाह नहीं, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। अपने सुख दुख की परवाह नहीं करो, आप विचार करो क्या इसमें दुख कैसे होगा, संताप कैसे होगा। दुख आवे तो मौज, सुख आवे तो मौज, अनुभूत आवे तो मौज, प्रतिकूल आवे तो मौज। जाहिर विद्रा के राम ताई विद रही है, जाहिर विद्रा के राम ताई विद रही है। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जाय विद्रा कह रहा हूं ताई भी रही है। सब झंझट बढ़ जाए, सब दुख बढ़ जाए। एक आदमी ने कहा कि सोमन सूत है, सोमन सूत रुझ गया हुआ सुना, थोड़ा सा रुझ गया तो इस सूत का कैसे उतार है, कैसे तू ही दिखा दू बस, एक भी गौर नहीं देगी। असली उपाय है सब सोच जा, एक राग हो जा, एक तुम्हें जो काम है। भाई बात तो यह है, भगवान के सेवक कह दिया, अब चिंता चिंता दीर दयाल को भूमि सुधार। भगवान के हमारे संधि हो गई, क्या हुई संधि में निर्णय, चिंता दीन दयाल को चिंता चिंता करो आप, हम चिंता नहीं करें। चिंता चिंता दे दी भगवान को, आनंद ले दी अपने, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता फिगर जो कुछ दिया आप दो आपको आनंद मौज हमने दे दी, हमने वही दे लिया, अब चिंता दी इंद्र को वो मुस्कान जाओ सो प्रतिपाल है कैसी बड़ी बात। भाइयों बहनों ठीक बात तो ये है, सर्व को एकदम बताया, सर्व को एकदम ये साधन सबसे घूम रही है। भगवान का मेरे हृदय में बात है, गीता भर में एक बार कहा एक बार सर्व को यतम, हरे को करना नहीं है, हरे को सुनाना नहीं है, हरे को बताना नहीं है। इतन ते ना तपस का है अतपस मत करना, न अभक्ता है न कदाचर कभी मत करना, न समावी विशुदी थी असुशा सुनना नहीं चाहे मत करना। मेरे गुणों में दोष दृष्टि करे उनको मत कहना, पहले सर्व गुहितम कहा फिर ये कह दिया, तो पहले कहना है फिर से कहना है, मौज में रहना आप चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदार सब जिंजर जिंजर मिल जाएगी, अब अंजंस है ही नहीं कोई, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो तो अपना आनंद, प्रतिकूल से प्रतिकूल अपने क्या मतलब, अपने अनुकूलता मतलब से क्या लेन देन है, हमारा तो संबंध भगवान के साथ है, भगवान हमारे हैं बस। प्रतिकूल का नाम नहीं रहेगा, सभी सब अनुकूल जाएगा, विरुद्ध से विरुद्ध परिस्थिति भी। राज ने कहा पश्चातम घात्र संदेह, स्त्री के पास देखो पाव को भी सरलायते धुना सरलायते सर सर दे सर चल सर है भक्त लोग होते हैं उनके भगवान एक होते हैं, जंगल में हरेक जगह बैठे अकेले मरे अवश्य चले जाए उनके मौज। शरणानंद जी जा रहे थे वृंदावन से कैसे तो गंगा जी किनारे पहुंच गए, गंगा जी किनारे किनारे चलते थे तो गंगा जी किनारे आ गए, आगे जो ठहरिया दरिया इधर वो डर पड़े पानी में आवे पड़े पानी में पानी पड़ते लकड़ी छूट गई, लगती सूर्य हाथ हम तेरे शरण है तुम जाओ तुम्हारे आप वही पानी में दिख रहे नहीं किनारे किस तरफ है किस तरफ पौड़ी है दिखता नहीं उसी देखने जरूरत नहीं है। पानी लगे संसार से किनारे लगे किनारे वही एक लकड़ी मिली, वही लकड़ी मिली मन में कोई विचार नहीं आया, हाथ छोड़ दिया, ये संतों का अनुभव है, भगवान के अर्पण कर दिया, अब चिंता नहीं, अब क्या होगा क्या है, अंधे बिल्कुल अंधे दिखता है नहीं, साथ में कोई नहीं, सम्मति देने वाला दिशा बताने वाले कोई नहीं, एक भगवान है भाई। चिंता फिर त्याग कर अपने चिंता हो तो कहते बंदे हमारा हमारा चिंता हो गई, भगवान कहते दुख आ गया कह दियो सब काम ठीक हो जाए, अग्नि में देते ही दिया साई दे रही सब सूत्री घाटा सब मिट गया सब सब सब। ऐसे ही भगवान के चरणों के शरण होने से सब झंझट मिट जाती है, सब झंझट। आप देखो तो सही, आपने कई उपाय किया, एक उपाय ये भी देखो, ये भी उपाय देखो। अंतिम उपाय है, आखिरी उपाय है, अपने चिंता नहीं फिक्र नहीं, हमारे कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। मेरा भाई ये होगा ना, उसका अहम मिट जाएगा। अहम सुख दुख के समय करता लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा एवं पाप मुआवस। इस प्रकार से पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, अपने मौज के आनंद में रहे। तू थारो वृद्ध जो है समझिया, मत जो है करनी हमारी। हम तो तुम्हारे हैं, बस दुख पावे तो सुख पावे तो ठीक है, तो बेठीक है। तो हमें ठीक बेठी से मतलब नहीं है, हमें मतलब आपसे है। ठीक बेठ से मतलब नहीं है, आप याद है। अचानक चित्र में पड़ी पानी में धस गया, ढेरा पर पानी में जाए पड़े, पानी ने आप ही आप किनारे हो गया, और वही लकड़ी मिल गई। ये उपाय बहुत बढ़िया है। हमारे एक असर पड़ा कि ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, कितनी बिल्कुल बातें होती है, सब बातें आ जाए सामने। बहुत मिली सुनता है, सब झंझट मिल जाए सब। ऐसी बात है, बढ़िया। मैं तो भाई इन झंझटों का अंत नहीं आता। भगवान के चरणों के शरण होता झंझट है, सब मिट जाए, एकदम सब मिट जाए। सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परमम बस, सर्व गुह्य तमम भूय शुरू में परमम बस, शुभे परमम बस। परम बसन है, श्रेष्ठ बसन है, सर्व गोपनीय है। माम एकम शरणम रज, हमें किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। माम एकम शरणम रज, सज्जनो बात इतनी सी है, कह दो सब दे दो, भगवान ने धो सब, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। हम क्यों झंझट करें महाराज, ये करो और ये मत करो, क्यों कहें? अब मर्जी अर्जी करो, अपने मतलब है नहीं, अपने सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, ना अनुकूल तौर से मतलब है ना परिवर्तन से मतलब है, अपने मतलब ही नहीं। भाइयों बहनों बढ़िया चीज बढ़िया है, एकदम सब सुन लिया आपने, तो तेरी जो मर्जी अवश्य करो। एक भगवान को छुट्टी दे दो तो आपको सर्वथा छुट्टी मिल जाएगी। अनुकूल देवो, प्रतिकूलता देवो, सुख देवो, दुख देवो, आपकी मर्जी अवश्य देवो। मर जाओ जो रखो, मर जाओ जो करो, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब तुम्हारे से तुम्हारे को दे दिया बस, अब हमें मतलब नहीं। लड़की बड़ी हो गई, घर पर अच्छा रह करके कन्यादान कर दिया, पिता माता निश्चिंत हो जाते। अब लड़की कैसी रहेगी, सुख होगा दुख होगा, कैसे हम क्यों करे, देवे जाने भाई। ऐसे अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया, सौंप कर निश्चिंत हो जाए। ये उपाय बहुत बढ़िया है। सर्व गुह्यतम कहा है गीता में, सब होने में सार गीता, गीता का सार सुना करती। माम एकम शरणम रज, हमें मतलब नहीं है। तो अनुकूलता से है कोई प्रतिकूलता से, कोई सुख से है कोई दुख से, हमें क्या मतलब है। हम तो आपके अपनी चीज को खुशी आप रखो, जिसे जैसे मर्जी हो वैसे आप करो, हमारा कुछ भी कहना नहीं है। मौज बहुत है, बात सुनने से भी प्रिय लगती है, अगर वे आदर में आ जाए भगवान से कह दिया है। अब प्राण भी नहीं रहे तो हमारी क्या मतलब है प्राणों से, क्या हमने जीने से मतलब है, क्या हमारे मतलब बनने से है, कुछ जाने से रहने से कुछ मतलब नहीं। हमारा तो मतलब एक तुम्हारे से चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने नम दिया है वही पालन करो, नहीं करो तो मत करो। हमें मतलब ही नहीं इसे, निहाल हो जाए निहाल, सर्व को ये तम कर रहा है भगवान ने, ये बात है। कोई बात हो शंका करो, शंका है नहीं। त्याग करने के लिए हम दोनों नियम छपे हुए, रोजीदारी को पढ़ देना और पालन करना, सौगा लिख देना, जिसके नियमों कैसे किया सही हो, त्याग कर रही हूँ ये ग्रहण के नियम, त्याग कर रही हूँ ग्रहण के, ये दोनों लिंग है। सब भाई बहन पुस्तक ले जाओ और पुस्तक अपना जीवन बनाओ, ये त्याग कर दे महाराज, इसको हम नहीं ग्रहण करेंगे, ये नहीं हम ग्रहण करेंगे, ऐसा हम करेंगे। अंदर पुस्तक भी नहीं, खूब प्रेम से पाल करो, कर सके उन पर ही है। माल पर जगत लागू होती है, माल नहीं जगत किस बात की, बोल नहीं सके उसको, वो जितना सके उतना ही करना है, नहीं सके वो करना है ही नहीं। सदा के लिए नियम है कि जो नहीं कर सके वो करना ही नहीं है, कर सके उसमें कमी रखनी नहीं है, जो कर सके उसमें कमी नहीं रखनी है, नहीं कर सके उसे जिंदा नहीं करनी। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, क्या भगवान को भी क्रोध आता है क्या? ओ माता क्रोध आया, भगवान रावण का नाश कर दिया, भगवान क्रोध, भगवान तो आनंद मंगल आराधना होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, जाई बिदरा कह रहा हूं ताई बिद रही है भाई, बात बहुत बढ़िया है। एक चोटी की बात कही, वो पता मिल गया नहीं हमें, मिल गया ना, हैदराबाद में देखा, बड़ा उत्साह, सीधी साधी बात है, सरल बात है। और शंका हो तो बोलो। माता पिता का कोई अपराध हो गया, उन्होंने हमको श्राप दे दिया था, अब वो माता पिता रहे नहीं, अब हम उस श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उसमें प्रसन्न हो जाओ और माता पिता की सेवा करो, सेवा की आगे नाम से जप करो, कीर्तन करो, माँ बाप का कल्याण हो, हम चाहे दुर्गति में जावे, हमारे परवाह नहीं, हम दुर्गति में जावे, माँ बाप का कल्याण हो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, इस जप का फल कीर्तन का फल सब माँ बाप का कल्याण, अपने मौज करो, अपने चिंता की बात ही नहीं, थोड़ा कीर्तन करो भाई, अभी तो मस्ती से सब भाई बहन थोड़ा थोड़ा ठहर कर।